حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ اللہ بیانولا او پدی کی نبی علیہ السلام او امت مسلمتا تسلیوا او نصیحتو چدا انبیاء علیہ السلام دنیا کی کار آغا دا مظلوم آغا مدد و نصرتو او دام دے گور کل دا مظلوم دا مدد و نصرتنا ایت تکلیف ملاو شوئے خو چون کی او کار چکل دا اللہ دا پارئی نو پاغی سڑے ستڑے کی گینا اس تو مانا کی گینا او یو کار کی چکل بل غرض او مقصد وی نو پاغی سڑے ستو مانا شی ستڑے شی او داغی غا پریشانی او تکلیف و للوی مصیبت جوڑ شی. موسیٰ علیہ السلام یو زن دا مظلوم مدتو کو ناغ ظالم لے گزار ورکو آغا داغی نمر شو بیا داغی پتو لگی دا اولوی مشکلات موسیٰ علیہ السلام تجور شو و داغی باوجود دا اغا مظلومی دوبارہ مدتم کرے او پاغی ستو مانشو اننے پاغی بانی موسیٰ علیہ السلام یعنی داغی نمانشو اننے دا در تخیی چی دا مظلوم مدد کول دا شان دے دا انبیاء علیہ السلام. او ایدین دا مسلم رووتا کل تابداری داغی پزمن کی بازی دا سی منکرات پراتیوی دو اید منکر دو وجنا اغتواعت بپریزنا بلکی پکار دادے چی داغ منکر ازالوشی داغ منکر ازالوشی علماء کرامو ذکر کری آنکہ یوشی کی منکرات وینو داغی دو وجنا بیا باغشے پریزے لکہ دیدے کہ احکام القرآن کی دا مسئلہ ذکر کری وَيْكَمَا أَفْتَى بِهِ مَشَائِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهِ فِي مَجَالِسِ الْمَوْلِدِ الشَّرِيفَ الَّذِي دَخَلَتْ فِيهَا مُنْكَرَاتُ وَيْزَمُنْ وَعُلَمَاءُ مَشَائِخُ وَأَكَابِرِينَ عُلَمَاءِ دِوبَنْدُ داد میلاد شریف دا مولود بارکی حکم کڑے دے چے چونکی پدی کے منکرات دی چے دا ناروا دے و بدعات دے ذکر بعض اطواعت دا سیوی چا غپ منکرات و مشتمل شی لکہ نفس ذکر دا نبی علیہ السلام دا غی سیرت و سیرت نفس خیرات خوخش ہے کچون کی دیتا دی رزل تخصیص و پدی کی دا منکرات را جمع کی دل ددی و جنائی ددی خبر فتوہ ورکچ دا شے سرے دا شے درست لدے. بعض اطواعت کی انزمام دا منکر راشی ناغب دا سر پریزینا لکا علماء ذکر کری دیئے کہ اگر دا منکر ازالے کول دا ظالم ظلم دفع کول دا مظلوم مدد کول نو پاغی کی پاکی قتل امراغے نو دا سے قتل چدا پا یو وجہ دا وجوہ کا منکراتو نشی ازالے پکار دا خود دی دا وجہ دا مظلوم مدد بترکی را فخرج منها خائفاً وته او حضرت موسی علیہ السلام د دې خار د مصر نا خائفن یریدن کې یترقب رست رست قتل. قال فرمایلی رب نجنی من القوم الظالمین اے زما ربا ما ته نجات راکی د قوم ظالمانو نا. د مصر نوته پیر یرا رست رست قتل انتظار کولو چه ما پسی سوگنیو لراروان دی کنا او دا دعای کولا ورد دا آیات مبارکم موتا سلخی چه دا دا موسیٰ علیہ السلام پا جوندن کی اول تکلیف تے پاوی دشمن ورپسی ریرانی سی قتلی خوپدا سے مشکلاتو کی توجہ دا انبیاء علیہ السلام چاچ طرف تدا رب نجینی من القوم الظالمین دا موتا سلخی جدا سے مشکلاتو کی کئیو مصیبت تکلیف پریشانی رالا نو دیو مومن مسلمان توجہ دی ذات خداوندی طرف تش آدھا علماء لکنی فرق ہم دارے وہ اسم لبا پتہ لے گی چیو تکلیف پچا دنیا کے راغے چی دا عذاب دے او قدیمانی دا درجی بلندی دنیا د مصائب او تکالیف او پریشانو زید نوې پچا باندې پریشانی تکلیف لوګا بل مصیبت راغې او بدغه کې دې الله ته متوجې شو نو دا عذاب نه دی بلکې د درجو چته او کله ک په داسې امتحان کې سړې د دین نکټ شو جزې بسې شروع کې او شرک طرف ته توجه کا گناہ طرف ته توجه کا نو معلومی گی دا چدا پا دبان عذاب دے لیکن اسڑی بانی فقیری رالا او دد پاغی صبر دے اللہ تجاڑی اللہ تفریات کئی اغا اعمال استعمالی چی پاغی بانی رزق فراخکی گی نو معلوم داشو دا فقیری پا دے امتحان دے درجو چتی گی او که فقیری پی رالا او دو جز فز شورو کی مالدارو تبدر دے ہوئی غیر شورو کی او غلاو حرام شورو کل نو معلومه دا شوا دا فقیری په دوانه عذاب دا سه هر مشکل کې داغي انسان وو په دې طریقه معلومول کوي چې دا په ما عذاب دی او کزما درجه پورته کیږي که مشکل کې توجه الله طرف ترالا نو په دې رفع درجات کی موسی علی السلام باندې ګورو مشکل راغوي رب نجنی من القوم الظالمین اے زما ربا نجات را ترا کی د قوم ظالمانو نا مشکلات او تکالیف کی انبیاء علیہم السلام یو رب را مدد کولو دانه چې مشکلات کې یا رسول الله مدد یا علی مدد یا دستگیر مدد یا بل بابا ولی را مدد کې دا خو په مشکل کې تد شرک او کفر طرف للاړ او دغه امتحان دے پزان عذاب ګرځولو نبی وای رب نجنی من القوم الظالمین اے زما ربا نجات را کی ماتا د دې قوم ظالمانو نا او دا شان د انبیاء علیهم السلام دے همیشه د انبیاء علیهم السلام دعاګانې په صفت د ربوبیت سره دي او دې لرا عجیب سرات دي د دعا په قبلې دوکې تاسو د قران تلاوت چې کوئ نو اکثر انبیاء علیهم السلام چې الله نه سوال کړي اکثر قرآنی اولیاء او د الله نه سوال کړي نو دا اللہ دا نور اسماء حسنا پا زیبانی دا ربوبیت پا صفت اللہ نسوال کرے قال رب نجینی من القوم الظالمین ولما توجہا ارکلچ متوجیش و حضرت موسیٰ علیہ السلام تلقا مدین پا طرف دا مدین والے لارم ورت معلوم نوا دا پیرن بنے امتحان دے او ټول عمر په شاهي خاندان کې تیر کړو او دراحت او د سکون دته قال حضرت موسی عليه السلام فرمایلی عسى ربي زرد چې رب زما اي يهديني سواء السبيل دا چې وبخي ماته برابر نه راغی و رب المشکل راغی او طرف ته د دشمن نه نیو مشکل له ناغزه کې الله تجاری بیا الله را معلومه نه دا د لارې مشکلات تي ورسر سورلی نشتا د سفر د خوراکس کا انتظام نشتا نو بیا پدی مشکل کی موسیٰ علیہ السلام اللہ تا توجہ کی آسا ربی ان یهدینی سوا السبی زرد چی رب زما ان یهدینی ابخی ما تا سوا السبیل برابر لارا او د توحید او د ایمان مقصدم دادے چی پا ہر مشکل او ہر تکلیف کی د بنده توجه ذات خداوندی طرف تشی نور غیر نه یقین کټ شی دی ته ایمان او توحید بس د الله په ذات عالیه یقین جوړیدل الله طرف ته توجه کول او د غیر یقین د زړه نه لری کېدل عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل زرد چې رب زما او بخیمات الله را برابر نو اهل علم لیکلی وای دا اترز منزلو او موسیٰ علیہ السلام کو او دا خوراک سکاک سے انتظام نو مفسرین لکلی دونو پانے بے خوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دونو پانے بے خوڑے او دیکھ اللہ خپل حبیب تے تسلیم ورکے سمر پیدن مزل چی دا مصر نمدین تو ندور دا مکی مکرمین مدینی تو یہ بیتو اللہ وی حبیبا کتا سخ پل امت روشڑ لے نو موسیٰ علیہ السلام تو گورا اغی اوازی بلا اسبابا بلا سورلی بلا فراکا اتر ازی پنار منزل کرے علماء لکلی دور لگا پھر آگلی وان چید آغی خیط مبارک دشا سر بلکل جخت شوی وان فالله كل انبياء عليهم السلام تا ډېر قوت او طاقت ورکړې. ولما ورد ما امدینار کله چور رسیدو هغه وبود مدین تا مدین هغه مشهور شهر د شعیب علیه السلام داغی خار نبار یو کویو او خلق په پاغه باندې خپل زناور وبکول. ولما ورد ما امدینا هر کله چ رسیدل وبود مدین تا وجد علیه وی مندل پاغه باندې امتن یوډلا من الناس دخلقنا او دا لوی اډا دوا لکه روح المانی ذکر کړي چې امتن کی تنوین د تعظیم ده یعنی امتن یعنی جماعتن کثیره لوی جماعت یو لوی اډا نه اومند وجد وی مند امتن من الناس یو اډا د خلقنا امتن ای جماعتن کثیره او دا من الناس کی داو چې مختلف الاصناف مختلف خلق دا د خلقو د اختلاف الاصناف چې مختلف قسم خلقو دا د من الناس نه معلومه شوا او د لوی د لوالی ذکر په امتن کې راغی وجدوی منذ علیه د دغه وو سره امتن یولو یدل من الناس د مختلف خلقنا یسقون چې هغه مختلف قسم زناور وبکول چا خوانو وبکول چا ګډی بیزیو وبکول یسقون یعنی خپل زناور وبکول یعنی اسکون مواشی مختلفه مختلف زناور و بکول چا اوخان او چا گری بیزی ووجد من دونهم ووجد اوی مند من دونهم ددین آپلا ددین اخکتزه که امرأتینی او دو زنانا چا غی پا برکو پردو کی پٹوی او تزودا دوگونه منی کولی وی من دی من دونهم دون دا پمانا دا اسفل امراض یعنی فی مکان اسفل من مکانهم دا دغوبون ورکولو دا زین احکت یو زیو آغی که پا پردک یو دو زنانوی ناغی من دی او تزودان چی آغی خپل گڑی دوگونه منی کولی. حضرت موسیٰ علیہ السلام مانے ناشناو لگی دا اتا سلمخ کی تیر شل چه شام دا پیغمبرانو آغا دا مظلوم دا حال تا پوس کولی آغا دا مظلوم مدد کولی. انبیاء علیہ السلام دنیا ترازی دی دا پارا چه دا مظلوم مددو کی او ما او تالا دا مظلوم دا مدد طریقہ او خی پای مانے ناشناو لگی دا چه گورا دا خلق دی او پکی دو زنان بار رو تی قال ما خطبکما ویلی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تصد حال ستاسو بدوار گورا بنا پر ضرورتی اخو نبی دا امت دا پارا پا منزلی دا روحانی والد وی او بنا پر ضرورت دا زنانا سر خبر اتری دا پا شریعت کی درستی خدا پا کی شرط دی چلی فتنی خطرنی او دا نبی خبرو پا وقت کی خود فتنی دا سرادو پا خیال کی خبر رات لینش لکبائے زنانن نبی علیہ السلام تو دا مسئلو یا تپوس دا پار برات لی حدیث پاک کرا دی نبی علیہ السلام پا حج کی پا اوخ سورو او فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ ورپسی سورو نپدی کیو زنانر آلد بنی خزعم قبیلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وی زما فلار وان حج فرشے و داد حجت الودا واقعہ و حج پہ فرض دے خدور بودا دے چی پسور لے ٹھنگی گنا نزد آغا نا حج پوری شمکنا لجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمال چی آو تد آغا نا حج بدل کولش زنانا بخبلن آلد مسئلے تا پوسیو کو قال ما خطبکما قال ویلو موسیٰ علیہ السلام نی دوار زنانو تا ما خطبکما صد حال ستاسو دا دوار او اصل کی خطوبن مصدر پا مانا دا طلب رازی ما خطبکما او خطب مصدر دیئے کہ پمانا دا مفول لینو مانا ما خطبکما ما مطلوبکما ستاسو دوارو مطلب سوئے چی خلق گڑیوب کئی او تاسوی نپریزے تاسو اجلا قالتا دے دوارو ورطوئی لا نسقی منگ اخپل گڑیوب کونا حتی یسدر الرعاو تردی چی واپس لارشی داشپن کی منگ اخپل گڑیوب کونا تردی چی دا نور شپنکی واپس لارشی و ابونا شیخ کبیر او والد زمونگا بودا دے دیر اگر کار کولی نشی نو دا دیو جنمونگا روتیو دیو جنمونگا بار روتیو و ابونا والد زمونگا شیخ کبیر بودا دے دیر دیو جنا زنانا نپارا کبل سوکنوی ناغ بنابر ضرورت بار راوتیش او کناری نوی اگر کسب کولی شی گتاوتا کولی شی نو دا زنانو دا کار دا پار بار راوتن دا دا شریعت نخلاف تی زکر گر رویزر پیش کن قالتا دی دوانوی لولا نسکی منترغی پوری دا گڑی نو بگو حتی یسدر الرعاو تردی چی واپشی اغنور شکن کی و ابونا شیخن کبیر او والد زمونگ بودا دے دیر دی دیکی دی شیخن کبیر نسوک مراد دی دیکی دو مفسرین دو طائفی دی تردیچ بعض علماء پا دی کتابوں لکلی دی شیخ الاسلام امام ابن تیمی رحم اللہ یو کتاب دی جامع الرسائل ورتوئی یو رسالہ پا دینا چی دا شیخ کبیر حضرت شعیب علیہ السلام وینو و جمہور مفسرین پا دی دی چی دی دی که دی شیخ کبیر نمراد دا شعیب علیہ السلام دی بعض دا تاریخی اشکال وارد کرے چی شعیب علیہ السلام کل قوم تویلیو لکہ تاسو دو قرآن تلاوت چی کوئی دو شعیب علیہ السلام واقعہ کی براشی کل قوم تویلی وما قوم لوت منکم ببعید ایز ما قوم دو لوت علیہ السلام قوم تاسو نلرنے وی لوت علیہ السلام دو ابراہیم علیہ السلام وارو اور دو ابراہیم علیہ السلام و دو موسیٰ علیہ السلام پا منس کے علماء مورخین و مفسرین لکلی سلور سوا کال وقت نو بعد ویلی دا اشکال دو وجنے ویلی و جمہور پا دیری او دا سلف کی دا حسن بصری رحمت اللہ لے او دا بعض نور مفسرین قول لے چاہی وید دین مراد حضرت شعیب علیہ السلام نے دا دین مراد شعیب علیہ السلام نے او بعض کسی ویلی نو اغا احتمالات تی اگر احتمالات تی دی وجن علماء علی کلی چی دا خبر غچون کی دا سلف و نصابی کری چی شعیب علیہ السلام او دی بلا خبر بانی سے دلیل نشتا نو ترسو چی مستقل دلیل نی نو منگ با قائل دا دی قولیو چی دا حضر شعیب علیہ السلام و ابونا شیخن کبیر او والد زمونگا شیخن کبیر بودا دلی دا امام ابن کثیر چی دا دا تاریخ امامم دے مفسرم دے و محدثم دے اغیم دے دے کی دغشان ویلی اغیم پا دے دے کی دغشان فرمائے لی چدا بودا سوک آوائی وی علماء کرام و اکثر مفسرین داوائی و اختلف المفسرون فی هذا الرجل من ہوا على اقوال احدها انہ شعیب النبی علیہ السلام الذي ارسل الى اہل مدینہ وَهَذَا هُوَ الْمَشَهُورُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ دو علماء اختلاف ہو چی دا رجل سوکو او دا شیخ کبیر سوکو گن اقوال لی یو داو چی دا شعیب علیہ السلامو چی اللہ مدین تلی گلیو او دا مشہور قول لی پنیز دا اکثر مفسرینو وقد قال هو الحسن البصری وغیر واحد دا دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ و دنور علماء کرام قول لی او کم چوئے میں نئی دغا اشکال وارد کرے اغیی دا اشکال وارد کرے چرا دا اگد زمانہ و فمن دا خلیل و دا موسیٰ علیہ السلام کی او شعیب علیہ السلام قوم تواس کی ویلو وما قوم لوت منکم ببعید لوت علیہ السلام قوم تاسن اللہ ناغی وی اکثر مفسرین دغا قول لے دا اکثر مفسرین دغا قول لے چرا شعیب علیہ السلام اگر چی بعض مفسرین لکما تاوستوئی حافظ ابن قیم رحمه اللہ جامع الرسائل داغا کتاب دے چی پرسائل و مشتمل لے یو رسالہ خاص پدی مسئلے بانے او پدی دلائل را جمع کری و ابونا شیخ کبیر او والد زمونگا بودا دے دیر فسقالهما دو گڑی و بکڑی وی دے دوارو تا دا مظلوم مدد کول دا مظلوم خدمت کول دا شان دا انبیاء علیہ السلام دے او دا انبیاء علیہ السلام توازوی چی دا مظلومانو دا کمزورو دا دای مدد و نصرت کئی فسقالهما فسقالهما نو گڑی او بکڑی وی دی دوارو تا او ثم تولا الى الظل بیا اوڑی دلی و دیو سوری طرف تا علماء تفسیر تاریخن لکڑی وی دی کی کر اوناوا داغی دی سوری دلان دی کی ناس او اتو رضی نار پیغمبر دی نیس خوڑلی نیس اسکلی فقال وی فرمائل رب ایزم آربا انی بیشکز لما غست انزلت الیا چه تیر آلیگی ماتا رانازلی ماتا من خیر خیر پگنو مانا زانو رازی خودی لیکی دا خیر مانا دا توعام من خیر اند سرزک و توعام نا فقیر نو اللہ زورت محتاجی دا خیلی چی گورا نبی کد دشمن نتنگ لینو چا تا فریاد کئی رب نجینی من القوم الظالمین آیاتی وشتم اخر کیوئی نبی تک دلار مشکلات کی نسوئی آسا ربی یهدینی سواز سبیل نبی تک در رزق او د توعام او د لوګي احتیاج د نسوئی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر دانا چی یو در بل ور یو نا بل گٹا د مشکلات او تکالیف او مصائب په وخت کې بلټه ربی انی لما انزلت الی اے رب ز هغه ستا چې تیرا لیږی ماتا من خیر د ستعام او رزقنا خیر په غنو مان اگانو راتلو علماء تفسیر لیکلی خیر په غنو مان اگانو راتلو د سوری دلان دی حضرت موسی علیہ السلام کې ناس او بیا وای اے زما ربا د خپل خزانو د کرم او د رحم نشي ماته کوم رزق را لېږي نو الہ العالمین زاغت محتاج اور حدیث پاک کی راغلی دی کہ دا حدیث امام روح المانی ذکر کرے انس بن مالک رضی اللہ عنہ وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی وہی کلے چ موسی علیہ السلام اغا دو زنانو تے گڈیو بکی نبی اسوری تلاڑ او رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر انه یوم اذن فقیر الی کف من تمر موسی علیہ السلام پدا رضی اور چون کجور تم محتاج زکہ بے انتہا لوگ پراغلے ہوا اور تا اس تمخ کی تیر شل چه حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی اتو رضی نار تیر کرے ہو اور دیدے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے وَقَدْ لَسِقَ بَطْنُهُ بِزُهْرِهِ مِنْ شِدَّتِ الْجُوعَ دَدَيْرِ لُگِ دَوَجِنَا خِیْتَ مُبَارَكَ دَشَا سَرَا جُخْتَ شَوِي وَا رب العالمین نے دعا مغفتو خیر پا گنو مانا گانو رازی کلا خیر مال توائی کلا خیر مال توائی لکه امام قرطبی دی دے کہ او باز مفسرین دے خیر غمانا گان را جمع کری چې خیر په غنو مانا گان راضی او دی دے کہ د خیر نه مراد اگر ذکر دے خیر په غنو مانا گان راضی امام قرطبی وای وای خیر دی دے کہ په مانا د تو عام نه کله په مانا د مال وی لکه مخ تیر شو ان ترک خیر اور اس قرآن روان دی دیر شما پارا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ دغا دے کہ خیر نہ مال مراد دے او کل مان پا مانا دو قوت وی ام خیر ام قوم تبع آیا دی پا قوت کی غردیا کا قوم دو تبع او کل وی خیر پا مانا دو عبادت مرازی و اوحینا الیہم فیل الخیرات نو خیر پا گنو مانا گانو قرآن شریف کی رازی دیدے کہ دا خیر مانا دو تعام حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائلیو رب ایزم آربا انی بیشک زو لما حغستا انزلت الی چتیر علیگ ماتا من خیر فقیر دست و عام و رزقنا نزورت مفتاج اور حدیث پاک کی راغلی چو ایکل پتاسو یو تکلیف و مصیبت راشی نپزید دی چی پنور چا اللہ غی شکایت کے دغ مشکل اللہ تا پیش کا نو اللہ بدا غیر پارا زر سو اسبب جوڑ کی اور زر سبب سرے یا خود اس اسبابو کی یا با مرگ راشی بس مرگ دے انسان دا پارا یو پردگا او که کل تکلیف او پریشانی دی مخلوق لپیش کا ناغ پریشانی نورم سکی نورم پریشانشی مخلوق بدر پرو خان دیا غیو ذات تے چیتے غوار خوشحالی چی با ار بار غوار خوشحالی او مخلوق نے چو غوار نداغ پزلک کی ناقدر راجی بلکی زمان علماء دا لکی مخلوق نے کسی تمکے او ایتے دو کور نپدے نیت رو وقی دا چاپ دا تمی پنیت چیدن ابو دو سوال کو نویلان پخلے چی سویلی نی دا غزل دا تمی اثر بندائی چی دا غزل دا سترگو کی ناقدری راش او تبا کی خلگی نا پیگئی پی خبر با دی وجن خپل مشکلات او پریشانی خپل رب ته پیش کول. عطا سنمخ کی ویلی امام احمد ابن حنبل رحم الله غو دعا کوي. امام احمد ابن حنبل رحم الله بوي یا الہ العالمین اللهم کما سنت وجهی عن السجود لغیرک فسنها عن المسألة لغیرک. دا امام احمد ابن حنبل رحم الله دعا وا وی الله دا تندے چې څنګه د غیر الله د سجدی نه ساتلې نو الله دا مخ او تندے د غیر الله د سوال نه مصادی. اللهم کما سنت وجهی عن السجود لغیرک فسنها عن المسألة لغیرک. الله لکه دا مخ او تندے د غیر الله د سجدی نه ساتلې الله دا بل سوال بل تدودری دونا الہ العالمین مو ساتي. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے زما رب ز اغستا چې تی ما ترالی گی من خیر اندس طعام و رزقنا فقیر نو الہ العالمین زاغت محتاج. دادوان زنانا چې وقتی لارے کورتا نخپل والد تے واقعاتو لذکر کا چدا سی او مسافرو او مونگ دا پارے گڑے بکیو گیا دی اصولی دلان نکی ناستو نو والد ورطوی دو کئی دا مسافر زر راو علیہ ذکر آشویب علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام کا اولاد کی بھو او دا دا زیافت او دا ملمستیا دیل دا خپل نکن پا میراس کے پاتے ہو ذکر دا ملمستیا بنیاد چاہی خیو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اولنے شخصیت تیچی آوازی بے روٹھے او ٹکال نہ پڑا بلکہ خدا اندی ملمنو سر بے پڑا اور ایو خواہ ملمی جتا سے سگٹا دا او غسلوی شان والد ناخو کتا ارسنگی نو دا شرم بے مورکے یو للہ فی اللہ ملمی نو ابراہیم علیہ السلام با دا دا زیافت او دا ملمستیا بنیاد غیف ہے دا چونکی شعیب علیہ السلام دا غط و اولاد کیو نو دا خپل نکنور تا زیافت پا میراس کی ملاو عربو کم گرد زیافت لئے طریقہ او کم مسلمان کی زیافت او ملمستیاوی دا غریب او دا مسکین ٹکال اور کولوی دا سنت ابراہیمی دے دا عرب مبارک راغلی وی عربو کی دمر لوی زیافت او ملمستیاو دا نبی علیہ السلام دا زمانے نمخ کی چکل اب ورسر سنو نو کو اور بے دشپیا بلولو نو یو کنج زمکی لب ورکوشو چے دارانا چتا سوکنوی نی او سوکرانی شیدا زما بے حرمتی دا نو اور بے پکند کے بلولو او کل اب عرب ورسر سنو نو بیاوی دی رئی دا پاس اور بلولو دا دا غی او تمناو چے دا اور مسافر سے کی وردا سے عرب ام تیرشوی زمانے دا کفر کی چے غلام نبی دی رئی لو خیجاو دشپیا اور بلاوا کستا در اڑا دو جنیو مل مراغ او تاس زما پا دی کور کی ٹکالو خور ساری بازا دے دم رلوی زیافتو پا عربو کے مشویب علیہ السلام تم داد اخپل نکن پاتیوی دو کعب بچولے وی زر راولے چی دی ملمت امونگا زیافت ورکو او داد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شانمو او گرد دا سے نیکانو خلقو پا نصیب کی اللہ دا سے لیلی ملمان راولی پی گئی پی خبر آباتے دا سے لیلی ملمانا رب العالمین دا سے خلقو پا نصیب کی راولی او بے والا کور کے زیم ورکلے دا مونگو تاسو لکھائی مظلوم تا زیم ورکول سنت دا انبیاء ہو دے مظلوم تا چکال ورکول سنت دا انبیاء ہو دے لیکن دانن بعض مجاہدین مسلمانان در پا در تختی لیل زیم ورکول دا شعیب علیہ السلام پا خوانے سنت دے پی گئی پا خبرو شعیب علیہ السلام اگا مظلوم شخصیت تا موسیٰ علیہ السلام تا چہ دا جابر فرعون نرا تختی دلے کور کے ولچا زیور کرے حضرت شعیب علیہ السلام زیور کرے شعیب علیہ السلام زیور کرے انشاءاللہ تفصیل میں بیا ذکر کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ اللہ بیانولا چہ پہ ہر مشکل و تکلیف کی انبیاء علیہ السلام نا اللہ نا مدد گفتے حضرت موسیٰ علیہ السلام چکلا اتو رضی پنارا پیدل منزل مصر نمدین توکو نبیاد لگیو دی تکلیف وقت کی خپل رب تے فریادو کو وی فرمائل رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. او ہاں دو زنانوں تے گڑے میں بکڑی ہوئی چی وقتی لارے والد سے پہ واقعہ ذکر کا فجاعت ہو نراغلوا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پس احداہما یود دغ دو زنانونا تمشی پیدن را روانوا علست حیاء پڑے رحیاء سرا او ځان په کوین او برکه کې پټ کړو. قران پاک داغي د حیا دراتلو تعریف کړي دیو جن زنانه کی چکل جناب اور ضرورت گرزی دلوی او حیا سر گرزی دلوی نو اللہ دا زنانو دا حیا سر دا گرزی دو تعریف کئی تمشی پیدل را روان و علی استحیا پا حیا سر مخ پٹکڑے و برکاو پڑنے دا زان نتاو کڑے اور اس نے انشاءاللہ ذکر کرو چی دا سنگ طریقے سر راغلے وا قالت ویلی دی ان ابی بیشک والد زما یدعو کا راغواڑی تا لیجزی کا دید پارچ بدل در کیتا تا اجر ما یعنی اجر و بدلہ غسقیت لنا چتا منتا گڑو بکڑی فلما جاہو ہر کلچ حضرت موسیٰ علیہ السلام ورطراغل و شعیب علیہ السلام تا وقص عليه القصص او بیان کړو پاغمان دغه بیان خپل ټول واقع ورته تیرک وقص او بیان کړو عليه پاغمان القصص دغه بیان قال شعیب علیہ السلام ورته فرمایلی لا تخف یریگما نجوت من القوم الظالمین تا نجات او خلاص حاصل کو د قوم ظالمانو نا د ظالم قوم نخلاص شو. ګور دا آیات مبارکا پسو مسائل وانی مشتمل لے یو خدا چې د زنان حیا سره ګرځیدل دا سمره تا قابل تعریف خبر را لکه دې کو علماء تفسیر ذکر کړی علماء تفسیر ذکر کړی دي چه دا زنانا پدا سے حال کرالا چه دا پردی پا حال کراروانا ولکر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے وی فجاعته احداہما تمشی علی استحیاء اے مشی الحرائر وی دا سراروانا ولکر باہیا اسیر زنانا چرازی ازاد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی دارالا او خپل مخې دا پټ کړو د زنانه په پرده کې داغه مخ هم داخل دی او دا د ناپوهۍ او د جهالت خبره ده چې بعض خلک وایي زنانه په پرده کوي خو لاس او مخ د پردې نه بار کړي یو د زنانه د مز مسله ده یو داغه د پردې مسله ده د زنانه په خپل کور کې چې مز کوي داغه ټول بدن عورت ته سیوا د دومره اندازې مخنا چې د تندې نه راواله تر دې ځنې پورې مخې ښکاري دومره د مړوند پورې راغې لاسونه ظاهري قدم که پټ وي نو بهتره ده بار خیر دې که ښکاري خدا د کور د دننه خبره ده یو د زنانه بار راوتل دي نو بار به هغه خپل مخ د پردو سړو روانې نه څرګندوي لاس به نه څرګندوي بلکې پوره شرعي پرده دا ده چه زنانا دا کور نکوزی نو که اوڑے موی نو باری کا جرابت استعمال کی باری کا جرابت استعمال کی او یو خزمو دا مسلمانان و پختنو دا سادہ برکی دی چه پاغی کی یو سترگم خکاری نا بلکی غیل مخیل جال دے و لار خکاری دا پورا دا حیاء دا پردے را او کدق برکنی او پڑنی موی نو پاغی کی یو سترگم خکارا کئی چه لار ورد خکاری هغه قومه او برکه بداسي ني چې هغه کې قسما قسم بوټي وي او رنگونه وي چې غزان ته خلق متوجه کړي ساده طریقې سره وي نو ګوره کله چې دا په پرده کې راغلي او کله دا په برکه کې راغلي نو قران پاک داغي دراتلو تعریف کړي قران پاک داغي دراتلو هغه تعریف په خپل کتاب کې ذکر کړي پیدل را روان وا ځان پټ کړو او حیا سره راتلا لکه زنان حیا سره ګرځیدل او پردی سره راتلل الله رب العزت تا دومره محبوب دی دومره محبوب دی چې دا پردی سره رااله پردی سره رااله او حیا سره را روانه مخ پټکړو لقد آد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قول اور دیدے کہ عمر بن میمون قول ذکر کرے وادارا علی ما فی ھذہ الآیۃ ولم تکن سلفا عن وی داد لم تکن سلفا من النساء وی داد اغا زنانون نو چی اغا صعوبان زروری بای زنانا زروری سری سرک خبری کئی که مخکل آوی داغی بلکل سشید نی پورتشن لکه بازی دا سی بازی دنیاوی لحاظ سرداشی جراغی دا زرن دا حیاء او غیر روزی نوی لم تکن سلفا من النساء دا زرور نو پا ناری نو بانی زنان صفت داده چی دا با پا پردو سرو زرور نی چی سر یعنی پا بہادر ای سر خبری کئی او بس تکلب سر زان سر گندی او حراجتن واللا جا دا غزنانم نو چی دیر بلا ضرورت بارو جی رو جی او گرزی را گرز بلا ضرورت شرعی دا زنان دا کور نراوتن نشتا نو قرآن پاک داغی داغ پردی او دا حیا حال ذکر کرے او بیا گورا کم ترتیب سروائی وی پلار می تارا بلی دام در تعدب خی دا سنوائی چیزی در آغوار قرآن پاک سور ترتیب سرمونگ و تاسو لدا ذکر کرے داور توائی زما والد در آغواری نوائی دے که دا ادبم دے چی پکور کی کم امیر او مشر وی نو دا آغا دا حکم دا نام دی هر یو کار دیکی گردی دعوت پلار تا منصوب کو عالم کی احسان خود دوی سر شوی گردی دی نو بکڑی خدا سی ورطا نوی چی مو دی را غوارو چی تا تا ٹیکا دا در کو زکا دا خبر دا خطرین دا عام حالاتو کی خالی ورطا وی ان ابی یدعو کا زما والد تارا غواری زما والد تارا غواری او دیدے کی احکام القرآن کی وئی احکام القرآن کی وئی چی زنانو دا پارسد احل حیاء و ترک الاختلاط مع الرجال کان من خصال النساء صالحات قبل نزول الحجاب ایزر وئی دا پردی حکم ابتدا دا اسلام کی نو خوبیام زنانو لحیاء دا سڑو سرپ محافلو کی گڑوٹ کی دل نا داد خوی دنی کو زنانو ندا دنی کو زنانو دا خوی ندا لگ ابتدا دا اسلام کی پردنو نو زنانا با دا حاجتونو دا پار راواتی لگ دا فاطمی رضی اللہ عنہ بارک راغلی دا با دا عبو دا پارا دا نور و حاجتونو دا پار دا کور نراواتا خدای راواتل با پردی سر و حیا سر و زنانا با دا سرو سر اختلاط لکے سرو سر اختلاط بنکے دارنگ اقدام دے الاجتناب عن السوال مهما امکنا و بیان حاجته اذا سئل کلاهما من خصال المحموده ور دو خبر قران ذکر کئی دی دے کہ یاد کی مخ کی ہوئے یو د سوال نزان بچکول سب بر چکی دیشی سوال بنکے سوال بنکے ہن تو سو ور نہ تپوزو کی نخل حال و روایت لکه ګوره دې زنانو ګډه منی ټول د اوبو نه خوشاله دا نوی چې موږ له ګډه اوبه کښې خو چې کله موسی علیه السلام ورته ما خطب کوما نو خپل حال سرګرد نو خپل سوال نقول خو که داسې یو مخلص او یو مشفق او یو دردمن مسلمان در نه تپوس وکړو نو خپل حال هغه ته وی دا دواړه ښه خویونه دي نو قرآن ذکر کړل سوال نقول خو که چاوی نو اغل اخپل حاجت بیانول اغت اخپل حاجت بیانول داد آداب لری اگورا دا اخپل حاجت وابونا شیخ کبیر من مجبورن روتی نو قرآن پاک دا طریقہ خی دارنگی اخپل زان دا سوال نبجکول دا سنت دا انبیاء علیہ السلام دے جو امداد ہے چھو گورا پور با علا وی صحیح طریقی سر چلی گی چی اغت یو مشر دلان دیوی دل تیکو انا بی یدعوک لیجزیکا زمون والد تارا بلی لیجزیکا چی تالا بدل درکی عجر ما سقیت لنا عجر دا اغا چی تا مونتا سکڑی یعنی مونتا دی گڑیو بکڑی دی نن ته دې ګډې وبکړي دي. فلما جاء هو ورکلچ موسی عليه السلام ورتراغ وقص عليه القصص او بیان کوغه ته دغه بیان دام درتخی چې شعیب دا یعنی دا د چا په کور کې چې موسی عليه السلام مل مشو او شعیب عليه السلام د جمهور مفسرین د قول مطابق نو کچری په غیب کوی دی نو بیا به وی دا خدا الله جلیل القدر پیغمبر دی او کلیم الله دی او کای زر زر روغ واړی او بیا خو پکار دا چې نن یو پیر په غیب پویږي او په نوک کې ورته حال معلومیږي لاس کا تو صرف حال او نصیب معلومی نو بیا د هر شعیب علیہ السلام ته پوس نس ضرورت چې ته سوکې او څنګه راغلې اوس دی وقص علیه القصص قران دا وای چې عالم الغیب نو حاضر او ناظر نو نزک کلیم الله ور تخپل ټول واقعا بیان کا وقص علیه القصص بیان کړو پاغبان دغه بیان قال لا تخف شعیب علیہ السلام ورته ویلو یری گما نجوت من القوم الظالمین نجات ته حاصل کو د قوم ظالمانو نا وردا موتا سلخی مضمون ته تسلی ور کول او مظلوم ته تخفل کور کی زی ور کول دا سنت د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دی انصار ول انصار کو نوم یادی اغی مهاجرین ته زی ور کړه اغی ور سره خپل مال نیم کړه او دا انصار دمر د خود الله حبیب بوی لولا الهجرت لکنت امرا من الانصار کده چر د هجرت اغا اجر نه چې دا په نصرت باندې چد دی نو زبم د انسوارو نه وسړې وي انسوارو ته انسوارو لی وي الله قران شریف کې دای مهاجرینو ته ځای ورکړو نکم دا سي مجاهد وي مسلمان وي دا غیر لري کول او هغه ته ځای ورکول دا د پخوان د انبیاء علیه السلام سنت طریقه ده. کافرو دا سکول نبی علیہ السلام تو سورو کافرو پناہی ورکڑے وا دا نجاشی چی تاسو رتیر شو نبی علیہ السلام دا آغا غیبانا جنازہ کڑے وا دا دا مظلومیت پا دور کی مسلمانانو تا زی ورکڑے وا دا آغای کرامت بیاداو مشکات کی کرامات دا اولیاء و صحابہ کرام و حق وی وی چی وفات شو نصور مدد قبر نرنا بے خطا دا آغا بادشاہو چکل نبی علیہ السلام مرگری مکم و کرمہ کے تنگ شر دوالو تکولو لگونا ندا اللہ حبیب ورطوی مادہ سے وری دلی چید حبشی نیک بادشاہ رہے حالان کیا دقا و حالاتو کی کفر کے ویتا سلار شے نجاشی و لخل دربار کے زیور چی مشرکانو لپتو لبیرہ چی دا خدای حبشی تلاد ری ندی دینے یا وفد لگلو تفی ورکی او نجاشی تیوی چی دا خوص شریان ستا دے ملک لرا گلی ناغا نجاشی صحابہ کرام رو اختل او دا آغای امیر و حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ چراغے ندا اللہ دا حبیب حال والا بیان کو بے اور لوی زمون دا پیغمبر دے نصرانی و نجاشی پہ ابتدا کیوی لیسا علیہ السلام بارک سوئے نئی ورته وز چې اوس راتلم د عیسی علیه السلام بارک یو سورۃ الله را لګلو سورۃ مریم حضرت جعفر رضی الله عنه شروع کو او د مظلومیت دورو د صحابه کرام او اخلاص او ناغ سورۃ مریم وی او نجاشی جنل او کیدا سراوی دی جرابیر او غریوان ټول پوخ کولن شو او دا مراغلی تاریخ لیکلی ټول دربار په جنا شو سمر وزیران شو او چې کله آمد تلاوت ختم کو نداسی او حسن تیلی راواغستو وی زما علی اللہ پا ذات قسمی ستاسو پیغمبر و کتاب چی دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی سوئی دور زہرہ برکمے پکی نشتا او ای تیوی را تو فیمم والی زی زدہ سے خلق دا ملک ننشڑا او بے غیبان پر ربی علیہ السلام ایمان روڑے اور ماں نکڑے ہو وی دا حکومت و دخل کو خدمت را لپا غالا دے کوئی چردہ نوے نزب اتلے وے او زما کار بسوے ما بددی پیغمبر خبی مبارکی وینزلے او داغ پیزار پا مگر زولے او بیا داغ دینا تفی و حیدی را لی گلی ذکر چیغا وفات شو نبی علیہ السلام توہیو شو او صحابہ و تیوی رور موفات شو او پنجاشی غیبان جنازے ہوکا مشکات شریف کی دا حدیث راغلے داغی دا وفات نا پسور عمر داغی دا قبر نا را خطا داولو دا مظلومیت پا دور کی مسلمانانو لے زیور کرو د داسې مظلومیت په وخت کې زه ورکول دومره لوی اجر دی. حضرت شعیب علیہ السلام ورته قال لا تخف یریغما نجوت من القوم الظالمین, ویتا نجات حاصل کو من القوم الظالمین د قوم ظالمانو نا. دیو جن ګور انصار ته الله دومره لوی فضیلت ورکو چاچ مظلومانو ته زه ورکړو مدینه منوره کې, او داسې زه ورکړو ګور جیدادونه نیمکړو کورونه نیمکړو. یو حدیث کی راغلی چې انصار ته نبی علیہ السلام وی ویدا مهاجرین بستاسو پټو کی کار کوي, او چې میو کی نیمه بتاسو نظر کوي نیمه بدای تور کوي. انصار د مدینه وی الله حبیب نا مون به تیار فصل لې سره نیو, ٹھیک ہے خبر وا تیار فصل بدوی سره نیو. انصار د مدینه آغا کمال حاصل کړو ذکر الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته ویلو زجوان دن بانیم ستاسو ایم وفات نفسم ستاسو ایم. اور یعظم نبی علیہ السلام پہ او مال غنیمت کے لئے رب سے تقسیم کر, نو انسوار او گلغن تے او کچھ مولے سرانک, نو دا اللہ حبیب وی انسوار دے راجمش نور سوک دینی, نو انسوار او تے تقرور او کوئی تاسو مال پتہ لگی دلی ما چالو خان ورکل چالو میں گڑیو بیزی ورکی تاسو خفشوی ای ویستاسو غخنرا چی سوک با پور تا گڑی بیزی بوزی سوک با خان بوزی او تاسو بزان سر خپل کور ته سید الکائنات بوزه په دې په خبرو. چې کله مکه فتح شو انصار خفو چې ملک فتح شو مکه مکرمه نبی علیہ السلام پاتې نشي د الله حبیب ورته وینا زپ ژوندینم ستاسو ایم وفات نه پسم ستاسو. دا د انصار په نصیب کې چې غي د مظلومیت په دور کې مسلمانانو ته زیور کړو. نشیب علیہ السلام ورته لا تخف یریغما نجوت من القوم الظالمین, نجات ورکو نجات مندو تا نجات نجات دیو مندو من القوم الظالمین دا قوم ظالمانو نا. دا مونگو تاسو لخی جدا سنت دا انبیاء علیہ السلام دی مظلوم لکور کی زیور کول مظلوم لکسلی ورکول, او کدا سی رسلی مظلوم لیتی نورم یارے او نورم دا گبراہت سیوا کے, نو دا طریقہ دا دین نا. قالت احداهما ویلیو یو دا دی دوارو نا یا بت استاجر ہو اے بابا جی دا ملم پا مزدوری سرونی سا ان خیر بیشک غورا من دہا غچان استاجرتا چتی اجیر و مزدور نیسے نو دا ملم دے القوی طاقت من دے الامین او امانت دار دے. قرآن پاک عجیب کتاب دے دا خی چی مزدور نیسے نو دا دو صفتو ندی پکیوی, یو چی سر پارے نیسی چی غکولش او کاغه نشی کوله نو سکے دین دار چاغه کی امانت داری کتاب یوشی نے پار نیو لے کی خیانت تے نو مسئلہ حل نشو. ورد مزدور دنی وو دعا شرط لے کن, یو چ صد پارے نی سی غ کولش دیم اغه امانت داری. وی دی والد تے تپو سک چتا ل سپتا دا چدا قوی رے وی غ بو ک چ پ لس کا سب خلق رستا وی دی موسی علیہ السلام یواز رویستا او دا امانت اس پتا دا ویزی شد پا سلال مورات لم نزت مخ کی را روانو نما تیوی مانا با مخ کی نزی اسی نا حواستا برکاو پرونی اوچت نکی ما پسی برازی او مانا با درستو نبا ما تلار خی ما تا بسکی درستو نبا لار خی نو دا امانت دار دے. دیو جن ابن کثیر ذکر کری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بوی کسوک دا گوری چی دنیا کی اخیار سوک تیر شوی نو ادری کس مخلق دنیا کی اخیار تیر شیو وی افرس الناس سلاسا دیر اختیار ترین پا خلقو کی دریو یو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ابو بکر رضی اللہ عنہ چداغ فراست ایمانی دا فیصلو کا چزان لرستو عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ کو اغت سخکار دل دکی کوئی گئی پا خبر بات او دیر امت سرلو احسان کرے دا پا دنیا کی اخیار ترین تیر شوئے چہ دا آغا فراست ایمانی دا فیصلو کا او پا خپل جندنی وسیعتو لیکلو چہ مانا رستو خلیفہ بسو کی یو دا خلافت دا جوڑی دو دا طریقہ دا چہ خلیفہ بو وسیعت کی دا جمہوریت مموریت دا انگریزانو طریقہ دا دا چہ خلقوی پدی با اسلام رازی کم دے چہ پدی اسلام را گئے جمہوریت دا دا مغرب طریقہ دا پا اسلام کی دا خلیفہ جوڑو دا طریقہ نشتا چوٹونو بو کی او بس کوٹونو با او پا دی معنی یادو ساتای دن با دی دن پلار رازی دا انگریزان و دا مغرب دا قانون مطابق قرآن سن دا تو کو شیر یو شی د شریعت په مخالفت کې جوړ وي او پاغید اسلام راشي دغه عمر اسلام دغه علما راوستو چې تصویرونه او فتوانه په اخبارونو کې راځي او د زنانو سره شریک فتوانه راځي دغه عمر راوستو او نور الله دې خیر کوي پیږي په خبره باندې و یو خيار په دنیا کې دا دیم سو کو هغه صاحب دی یوسف علیه السلام چې یوسف علیه السلام رونو خرص کو بازار کې خرڅې دو نو کم وزیر خزانه چې واو سی بیبی ته وی اکرمی مسواهو عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا وید دی معصوم تربیت کوا دیو مون ته خیر رو رسے او دیو اولاد سرونی شو او یو وی کو خيارو کې داوا والد تویابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین دیوالد ورلوی دی چزم کمزور موستاس دا وطلم درست ندی بنا بر مجبوری وزی خوزو گورب چی داسی و طاقتور و ماندار سڑی نزی پا مزدوری بانی نیسم وغیو دلور ورتوی ان خیر من استاجرت القوی الامین ورد اغنا چی تی پا مزدوری نیسی نو داد چی طاقتورم دی و ماندارم دی احکام القرآن کی ذکر کری وی پا کار داد اجیر و مزدور نیسی نو دا خبری دی پکیوی یو چې سر پاره نیسی چې هغه قوی دی وی یراعی فی القائم بالامر خصلتان قوت الکفایا والامانا یو سره مزدوری دی نیسی دی دو خبرو لحاظ بکے قبی داوی دی که چرے دا دو صفتون پچاکی نی نو بیا با کم یو روان دی کے یو خدا دی چی پکی دی قوت صفتم دی و دا امانتم دی نبی آبا کم یو کہ وَإِذَا تَعَذَّرَ جَمْعُ الْوَصْفِينِ فِي رَجُلٍ فَرِعَایَتُ الْقُوَّةِ وَالْكِفَایَتِ اَخْدَمُ وَإِكَلَكَ دَا سِوِي چی او سری کی دوار صفتون نشتا نبی آبا کی دو قوت صفت چی دام کافی دے او دی بارا کہ حافظ ابن تیمی رحم اللہ کتاب لکلے السیاست الشرعیہ نو دو باز تابعین انہیں پاغا کتاب تلا واقعہ نکل کرے و احکام القرآن اندین نکل کرے وی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ تپوسو کو دا باز عاملہ مننا باز عاملہ نو تی تپوسو کو چی انا اندی رجلان احدهما قوی علی العمل ولیکنه لا یعتمد علیه فی امانته و ورعه والثانی یمین متورع ولیکنه ضعیف فی العمل عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ خلیفہ لیو عامل ورطوی دو کسان دی یو دا سے دے چی طاقت ور دے و امانت پکی نشتا کار کولش او بلکی امانت دے خدا کار نشی کولے نو دا زمواری چالا ورکم نو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ ورطوی چی دی طاقتور لے ورکا و ای فائدہ دا قوت دا مسلمانانو ترسی او ضرر دا خیانت زان ترسی پوچھ گئی پہا برگوانے نو امانت دار دے اسلی کی پورا امانت تے خواہ کار کولے نشی نو تش پا امانت بے سکے یو سری کی مثال پتور قوت تے و امانت نشتا نو داغ امانت دا پار اور لے انتظام کا کار حکول شی بل داغ قوت فائدہ مسلمانانو ترسائی او داغ دا خیانت نقصان زانت دے نوال بدا دوار سیزون جمع کول شی خدا عمر تفسیر پک احکام القرآن ذکر کرے دیل بگوری زن وقت دا قوت نا زیاد ضرورت دا امانت تے لکہ اسلی خزانی حفاظت بکے نو داغ وقت کی ضرورت دا امانت تے بیا بدا امانت صفت لوان دکے او کنا یو کار کی دو قوت اغا وجہ مخ کی دا امانت لڑیر ضرورت تیشنو بیاو پکی قوی روان دکے و این خیر من استاجرت القوی الامین غور ہا چتی پا مزوری نسی نو دا دے القوی الامین چی دا طاقت ور دے او امانت دار دے قال شعیب علیہ السلام ورت فرمائی دی انی ارید زیرادہ لرم ان کی حق احدب نتیا چی پنکا در تا درکم یود دی دوارو لنو ہاتین چی داری یو خودی کی گردہ مسئلہ ذکر کئی چی پلار لپکار داری چی خپل لور پا خپل پنکا ورکی نو دے چی غیون لاکا و دو لاکا اس پیسی میں سیلی نو آغی بانے نو شرمی گی دی نکا وقتی پلار اسو جو ہے چی تا پچھے ویرے پوی گئی پا خبر وان دا شریعت مطابق حکم ندے آتا چی ورلوی چی دا وکے او دا وکے نو آغا وقتی نو شرمی دی چی دا شریعت نو خلاف دے کولو او اس چی دے سنت طریقی و خراغ نو بیاسشی وی دے نکا پلار دے پردے سڑے والا پلار او پدی علاقہ کی وہ مصیبت دا دے چې هغه ورته بیا د سم پلار غونته جوړی او سم رول غونته جوړی. پردې سړی د نکاح پلار کول او رور کول دا د جهالت خبره ده، د شریعت خبره نه. د نکاح چې دغه کم پلار دی او کم هغه دیر زر او سلویغ زر یو لاکه غستی او نه شرمېدونه دی به د نکاح وخت کې ناست. وره حضرت شعیب علیہ السلام وی پخپل وی انی ارید ان انکحک احد ابنتیهاتی، زیراد لرم چې تا ته یو په دیلونو کې پنه کادر کم. ادا مسلم پکې ذکر کړي چې ګره نبی دی، لیکن کله چې ورته داسې نیک نبی ملاو شوه نو پخپل د لونو د نکاح پیغام ورکړي. لکه دا د پښتو په قانون کې خلق عیب ګڼي چې پخپل چاله وی چې زما د لور خور په نکاح والا. علماء لیکلي که د دنیا لالچ مقصد ده نو دا خبره د بی خوندۍ ده چې ستا دنیا مد نظر ده او خپل لور او خور چاله نکاح کې پیش کې، او که دین او ایمان مد نظر ده نو دا سنت د انبیاء ده. په دې په خبره او تفصیل به ان شاء الله بیا ذکر کوم. وصلی الله تعالی علیه. قال